samo mama granice, prvu kama na starija grad. Tvoja dobra srca te ni stignale, živ na veki i vinagi mlad. Tragnal njavga od baština kršta, ošte junuše s detski černi. I ne vrtaš na zavtra, se vraštaš, koliko stavaš za vinagi ti. Aljoša, roša, sveki mi, aljoša, roša, sveki čar, ti si vinagi za snas, ti si vinagi za snas. Srećaš noštite, srećaš zemlja, se usmihnuti večno na pat. Aljoša, roša, znaj, ti si vinagi za snas. Тръгнал някога от бащина къща, още юноша с детски черти. И не бързаш назад да се връщаш, тук оставаш да винаги ти. Младостта ти не стихове пяла, а държеше ръката ти шви. Под небето на Тракия ти си, не измене граните войни. Aljoša, Aljoša, vseki mig, Aljoša, Aljoša, vseki čas, ti si vinagi za snas, ti si vinagi za snas. Srećaš noštite, srećaš denja, se usmihnuti večno na pat. O Aljoša, Aljoša, znaj, ti si vinagi za snas. Ti si vinagi za snas.